اغا کما باغات چې جوړ کړو دا وی دا پارا با سفرونو سفرونو به جوړ کړو لکان ګورو شو دا شانتي کور شو هغه باندې باندې دا بوټي ور پرې دو نو دقه دې مران دې نو چې دیو کما سفرونو جوړ کړو نو هغه می حالا کړل یعنی دیو نه پاتې شو دیو باندې اسرائیل وتا نو ادم مرنا حلاک للمنگا ما کان یسناو فراونو آغا چکول بده فراونیانم و قومه او قومنا و ما کانو یعرشون او آغا چی دی سفرنا جوڑول و ما او تبامک لآسو کانو یعرشون چیا چول بے بزفرنو باندی شیخ ابو زکریہ انصاری رحمہ اللہ ففتح الرحمن کی معنی کری دا ویعرشون سفرن بے جوڑول یسنعو کول بے مکر او کے چلن بے کول یعرشون سفرن باغات محلات یا دامان وکا وما کانو یعرشون او آغا بنگلی چی دیو با پی قتل آغا محلا کرل آغا امتبا کرل یا دا سفرونو مانا یا دا بنگلو مانا وکا سفرونا یعنی کورل سرے یو زی یو انگر واندی جو کیو باغی مندی وروا چایی دیر باغاتو خودیو باغی که ناکام شد اللہ قانون اون منو شرک او کنو اللہ تبا کرل و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر او تیر کرل منگ بنی اسرائیل پا دریاب باندی و سلور مواقعم داتر دا 141 نمبر آیتا پوری لگا وڑا وانتی دا پا دیگی کمزوروالی دا بنی اسرائیلو او نصیحت دا موسیٰ علیہ السلام و سلام بیانیگی تا بنی اسرائیل پا زلونو باندی نہایتی کمزوریو یا رزلیو زلور سرغٹ نو اللہ میرا بار فرمائی و جاوزنا بی بنی اسرائیل البارا تیر کل منگا بنی اسرائیل پا دریاب باندی پوری کل منگا بنی اسرائیل پا دریاب باندی یعنی امسا یو بوتر آوا چولا پا غیجی لاری جوڑی شولی او آغا بنی اسرائیل پی ٹول پوری وطاو پیرانیان پا یہ غر شو بی بنی اسرائیل دا بای پا کرا وڑی دا کدغ با معنوی که نبیا بدا سی رازی و جاوزنا او پوری و پوری و تلو کرل منگا بی بنی اسرائیل البارا پا بنی اسرائیل و باندی پا دریاب کی و جاوزنا یا دامنا او تیر کرل منگا بی بنی اسرائیل البارا بنی اسرائیل پا دریاب باندی چکل دا دریاب نا پوری و تل آغاری تا پوری و تل نسوئی قالوا يا موسى فاتوا على قوم راغر الفيقوم باني يعكفونا شاغي چلو على أصنام لهم بغبتانو باني شدديو دفارو شكلا دري دريابنا بوري وطل بوري غالا بوري يوقوم دي دلهم قبلين دي اغیت بوتان جوڑ کری دی دا سخو دا واغانو بشکل باندی او دا اغیر عبادت کئی چی دی بنی اسرائیل و کل آغا ولی دل نو دا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام توی چی موسیٰ دا دی پشانتی خویو الہ مونم جوڑ کرنا دیو چی دا عبادت کئی موسیٰ علیہ السلام خفشو گورا زمان دا جگڑی دا آر سر سب آرکی دیو تاس وسم نقل آرے گئی دا اوڑی چی دیو پا میسر کی غرشوی و دا واقع تعظیم ازرے کی پروتو دا خبر کولا چی دا دنیا دا وی پا خکر باندی والا آرادا او چې کله دا یو کر سره چې دی بل چې اړای نو د ازمکه وړ لکه چې زلزلہ راشي او دا وای دا غواز دی نو دا غوا ډیر تعظیم دی کاو بیا سامری حرامی ور غسخه جوړ کو نو هغه دا غوا محبت نورم زیات شو نو هغه محبت زړه کې پروت وو دیو دا سخو عبادت کاو بوتانه جوړ کړی وو نفاتو راغلل علا قومی لفیقوم بندی یا کفونا اول مانا چی بندگی بای کولا لاسما من لهم باغ بطانو بندی چی دید فارو دویم مانا یا کفونا پراتبو لاسما من لهم باغ بطانو بندی چی دید فارو دویم یا کفونا چی من جواران بو والا اسنام اللہم پترگاونو باندیز کی ردیو دا پارو باغی باندی من جوارانو قالو نوویل دے بن اسرائیلو یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل لنا وگز وزم دا پارام الہن یو الہ کما لہم آلیہ لکا سنگ جد دیو دفارا آلیہ دی قال موسیٰ علیہ السلام ورطو فرمائل انکم قوم تجالون تاسو یکم جاہلیئی اگر زمان دا مشن و پروگرام پسروان دیو تاسو سوائی زخود دی دفارا دا فیرونیان سر و جنگی دلم فیرونیان طول غرشو بیان تاسو دا پل شرکن ناوڑی نورتوی انکم قوم تجهلون تاسو یئی قوم جاہل فکار خدا واچ تاسو یئی قوم کافر تاسو یئی قوم مرتد تاسو یئی قوم مشرک مزار زامنی ویدی تجهلون تاسو جاہلان یئی علماء کرام دے جواب کئی چی پا دی کی بازی حلکو چی داغی عقیدہ دعوی چی اللہ پا مخلوق کی حلول کئی او دادا سامیری نظریہ ہموا چی آغاز خیجو کڑے ہو سخیب آوازونا کولو نویوی چی موسیٰ علیہ السلام آغانا خدای و رشوه دے العیاذ باللہ او آغا تلے دے آل دی خدای گوری خدای خدا دے نو آغا خلق بن اسرائیل ٹول پا دے بانی دوکا کڑا نو عقیدہ دا خلول وا او دا دی دا دا دیو دا دعوا دا چونکی امیانو دا بن اسرائیل نا پوها خلقو از دینا مطالبه پا اعتبار دا امکان دا قلول سروا امکانو پا کی او پا امکان دا قلول سرا دی مرتد شوی ندی یعنی ممکناتو پاقیبا نسره نمرتد کینی جزاق نو دا دیو دا عقیدہ آغا امکان دا حلول سروا او پا امکان دا حلول سرا سڑے نمرتد کی نو دا جاہلان دی اعتقاد دا حلول پا اعتبار آغا دیو نوکڑی بلکہ امکان دا حلول پا اعتبار سرے کڑی وا یعنی اعتقاد عقیدہ دا حلول دا کفر دے عقیدہ عقیدہ ساتل دا کفر دے او امکان ممکنات آغا کفر نده نو دیو چونکہ امکان دا حلول کرے نو پا غیبانی دیو جاہلان نو موسیٰ علیہ السلام ورطوئی انکم قوم تجہلون تاسوئی قوم جاہلان واس موسیٰ علیہ السلام ددا کسانو تفصیل ورطکے جی انہا اولائی دا خلق دا کمچی لہم قبیلے والاو ورطوئی انہا اولائی دا خلق متبر برباد بکڑیشی ما هم فی آجزی دیو پاغی باندی یعنی دا خلقم برباد دے ددیو دا بطان دا هم تبادی و باطل ما کانو یعملون او برباد دی باطل دی آجزی و عمل کئی دا کما من جوران دا چی ناستی دا حلاکی دن کی دی حلاک شوی دی برباد دی ما هم فیه آتی دی دیو باغی کی و باطل ما کانو یعملون او باطل دی برباد دی آست دیو عمل کی بیا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ مِرَاثَ كَوْرَكَهُمْ قَوْمًا كَسَانُوا كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ تِيُودِيُ كَمْزُرِ كَشِيرِ دَابَنِ إِسْرَائِيلَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ فَمَشْرِقِي أَطْرَافُ دَزْمَكِ جَاءَ مِصْرَ وَمَا غَارِبَهَا او اطراف دا مغربی چاہا شام دے اللتی بارکنا فیہا اغتی منگا برکتا چولے و فاغی کی بے کسرت الاسماری والاشجار امام راضی رحمہ اللہ ذکر کئی میں وجاٹ دیرو و نبوٹ دیری وی و تمت کلمت ربک الحسنا او فرکلی ربستا اکریمات خیستا وادی خیستا علا بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل و باندی حسنا ورتزکوی چی دا بنی اسرائیل یعنی آغا وادی وی چی باغی باندی دیو خوشانی دل دا پیرون بنگلی ورتا پاتی شویم بی ما سبرو پا وجہ داغی چی دیو سبر کلو و دم مرنا او منگا حلاکل اقتانا مونگا حلاک لما کانا یسنہو فرعون آغا چی کول با فرعون و قومو او قوم داغو وما کانو یارشون آجی دیو سفرون جوال و جاوزنا او تیرکل مونگا بی بن اسرائیل البحرا بن اسرائیل فدری عباندی علا فاتو فاتو نراغلل علا قوم فیو قوم باندی یا کفونا چی دیو چیلو دیو من جورانو علا اسنام اللہم پا درگاونو باندی چی دیو دفارو قالو نوی ویل یا موسیٰ بن اسرائیل یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل لنا الہا وگر زوزم دفار الہا کمالہم آلیہا لکا زنگ چی دیو دفارا آلیہا اندی قال روح الموسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون تسقون جاهلان يي إن هؤلاء بشك داخل متبر ما في ما هم فيه دا برباد فشوه دي آج جدي وفاقه وباطل أو برباد بكار دي ما كانوا يعملون آج دي وعمل كين